در تفسیر این آیت که و ملذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا و قوله یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، زان که استعداد تیدیل و نبرد بودش از پستی آن را فوت کرد. باز حیوان را چو استعداد نیست، عذر او اندر بهیمی روشنیست. زو چو استعداد شد کان رهبر است، هر قضایی کو خورد مغز خر است. گر بلازر خورد او افیون شود، سکته و بی عقلیش افزون شود. ماند یک قسم دیگر اندر جهاد، نیم حیوان نیم حی با رشاد. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالی شاخرش با اولش.